Արցախի հանրային ռադիո, Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 439 93 93, նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդը անցած գիշեր հրադադարի ռեժիմը խախտել է 20 անգամ։ Սուրեն Գրիգորյանը շնորհավորական ուղերձը հղել Ստեփանակերտի օրվա կապակցությամբ։ Երևանի նոր քարաշ վարչական շրջանի պատվիրակությունը ժամանել է Ստեփանակերտ։ ԼՂ-ի վարչապետը ընդունել է Արմենիա հիմնադրամի մի խումբ անդամների։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարել է դպրոցական շարադրությունների բարձույթ։ Ադրբեջանը համառորեն հրաժարվում է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել Սամբոյի Արցախի բաց առաջնություն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Սեպտեմբերի 23-ի լույս 24-ի գիշերը Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 20 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 140 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոց ծառայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հավատարիմ են մնացել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը և շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտը այսօր նշում է իր օրը։ Տոնորվա կապակցությամբ քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Նրանում մասնավորապես ասված է. «Մեզնից յուրաքանչյուրը անկեղծորեն հպարտանում է մեր քաղաքի անցյալով ու ներկայով, նրա հոգևոր պատմամշակութային արժեքներով։ Այդ առումով տոները առիթ են հետադարձ հայացք ձգելու մեր անցած ճանապարհին և վերաարժևորելու այն»։ Կազմավորման օրվանից դժվարին, բայց պատվաբեր ճանապարհ է անցել մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Վերջին տարիներին շինարարական վերականգնողական լայնածավալ աշխատանքների շնորհիվ անճանաչելիորեն փոխվել է քաղաքը, դարձել գեղեցիկ ու բարեկարգ։ Հաջողվել է լուծել առաջնահերթ կենսական նշանակության մի շարք խնդիրներ, որոնց մասին տարիներ շարունակ երազում էինք։ Որպես հանրապետության մայրաքաղաք, Ստեփանակերտը տարեստարի առաջընթաց զարգացում պիտի ապրի, ինչին իր անձնական ձեռնարկմամբ պիտի նպաստի մեզնից յուրաքանչյուրը։ Չէ՞ որ Արցախ ժամանած այցելուների մոտ երկրի հանդեպ առաջին տպավորությունը ձևավորվում է Ստեփանակերտում։ Հետևաբար մեր քաղաքը մաքուր և գեղեցիկ գրավիչ պիտի լինի բոլորի համար։ Ձգտենք մեր հանրօգուտ աշխատանքով նպաստել սիրելի մայրաքաղաքի զարգացմանն ու բարգավաճմանը։ Վերստին շնորհավորում եմ քաղաքի օրվա արդիվ, մաղթում նորանոր հաջողություններ, խաղաղություն, անձնական երջանկություն։ Սեպտեմբերի 23-ին Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը ընդունել է մայրաքաղաքի օրվա կապակցությամբ տոնական միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Ստեփանակերտ ժամանած Երևանի նոր քարաշ վարչական շրջանի պատվիրակությանը Վաղինակ Մկրտչյանի գլխավորությամբ։ Նա ողջունել է հյուրերին, ի սրտե շնորհավորել նրանց Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Սուրեն Գրիգորյանը գոհունակություն է հայտնել կողմերի միջև ամենատարբեր ուղղություններում հետզհետե խորացող համագործակցության և սերտ կապերի համար։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար, նոր քարաշ վարչական շրջանի ղեկավար Վաղինակ Մկրտչյանը նույնպես արգասաբեր է համարել վերջին տարիներին հաստատված հարաբերությունները, որոնք փոխշփումների և փոխայցելությունների արդյունքում ավելի են ամրապնդվում, ծնունդ են առնում նոր մտահղացումներ ու ծրագրեր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում առավոտից մեկնարկել են տոնական մարզամշակութային միջոցառումներ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Վերածննդի հրապարակի ու Ստեփան Շահումյանի անվան պուրակի ամեն մի անկյուն վերածվել էր հյուրատեսակ հարթակի, որտեղ իրենց հմտություններն էին ցուցադրում մարզիկներն ու արվեստասեր երեխաները։ Մարզական միջոցառումներից առաջինը մեկնարկել է շախմատի միաժամանակյա սեանսը, որը վարում էր մարզադպրոցի խոստումնալից շախմատիստուհի Մանե Ադամյանը։ ԼՂՀ շախմատի մարզադպրոցի ուսմասվար մարզիչ Վիլեն Ավակյանի խոսքով Ստեփանակերտի տոնորվան իրված շախմատի միաժամանակյա սիանսում մասնակցում դրժը շախմատի մանկապատահական մազատպոցի երեխաները։ Խաղման 10 երեխա, մազատպոցի լավագույն երեխաներն են։ Սիանսը վարում է Մանե Ադամյանը, մազատպոցի տաղանդավոր երեխաներից մեկը, աղջիկների մեջ ամենալավագույնը, և կարելի ասել, որ հանրապետությունում է ամենալավագույնը համարվում։ Բուրակի աջ կողմում պատանի նկարիչներն էին աշխատում, նրանցից շատերը որպես թեմա հայկական խորհրդանիշներն էին ընտրել։ Ես խնդրեցի Անի Ալավերդյանին, Ռուդիկ Պետրոսյանին ու Վալերիա Քարդումյանին պատմել իրենց գործերի մասին։ Նրանք երեքն էլ մանկական ստեղծագործական կենտրոնի սաներն էին։ Երբ մեր ուսուցչուհին ասաց, որ պետք է նկարեն, ես որոշեցի ինչ որ հայկական խորհրդանիշ նկարել, և ամենահարմար տարբերակը եղավ հայկական նատյուրմորտը։ Նկարում եմ հայկական մրգեր, հատկապես նուրը։ Ես այս գույներն եմ, որտեղ մեր Արցախի գույներն են, այսպիսի պարզ, մաքուր, կանաչ։ Ինչպիսին է ստեղծում ապագան Ստեփանակերտի Արցախի պարզ։ Նկարում եմ երկու տարազով մարդ, մեկը հայնա, մեկն էլ Իրան աղջիկը։ Ինչու որոշեցիր հենց տարազով մարդկանց պատկերել։ Ես շատ եմ սիրում տարազով մարդկանց նկարելը։ Հաստատության փոխտնօրեն Քրիստինե Բալայանից տեղեկացանք, որ տոնական միջոցառմանը կենտրոնը ներկայացել է 15 տաղավարով։ Նա շրջում էր Պուրակով ու Քաջալերում կենտրոնի 68 երեխաներին, ովքեր այդ պահին ստեղծագործական աշխատանքի մեջ էին։ Մեր քաղաքի օրնա եղանակը ոնց որ մեզանից է, Անդրևչիկա, երեխաները աշխատում են, ցանկանում են, որ մեր քաղաքում պատերազմ չլինի, մեր երկիրը ծաղկի բարգավաճին։ Երեխաներն ու մեծանան շնորհ կորեն կենտրոնում։ Հարկ է նշել, որ տոնական տրամադրությունը բոլորի մոտ էր, թե հրապարակայցելած ու տաղավարներով շրջող շարքային քաղաքացիների, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոնց թվում էին ազգային ժողովի նախագահն ու Ստեփանակերտի ու Երևանի քաղաքապետերը, ովքեր եկել էին դիտելու մեր շնորհալի երեխաների ելույթներն ու գեղարվեստական գործերը, ամենուրեք շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ էին հնչում։ Շնորհավոր ենք բոլոր ստեփանակերտցիներին լավ արետով, գմաղթենք խաղաղություն մեր զինվորներին ուժով գամք, որ կարենանք հաղթահարել ամեն ինչ, և պիտ հաղթահարենք։ Առողջություն, հաջողություն, ինչ սեղտեմ, ինչ կատով կատարի։ Բարեմաղթում եմ երկարատև անկախություն, բարեմաղթում եմ սոցիալական ապրելակերպի բարելավը, բարեմաղթում եմ բնակության քանակի ավելացում։ Յուլիա Վանյան, այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը երեկ ընդունել է Արմգենիա հիմնադրամի մի խումբ անդամների, կառույցի համահիմնադիր, ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստր բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնորեն Սևակ Ավակյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպանը ներկա էր Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հանդիպանը վարչապետը բարձր է գնահատել հիմնադրամի կողմից տարվող աշխատանքը մարդկանց առողջության պահպանման ուղղությամբ և վստահեցրել, որ Արցախի կառավարությունը հնարավորինս կոժանդակի հիմնադրամի կողմից Արցախում նախատեսվող հետազոտությունների կազմակերպմանը։ Հյուրերը վարչապետին ներկայացրել են հիմնադրամի Հայաստանի գենետիկ քարտեզագրման գլխավոր ծրագիրը, որում ներառված է նաև Արցախը։ Հիմնադրամի գործադիր տնորեն Սևակ Ավակյանի խոսքով. Մենք ունենք բազմաթիվ վիլայետներ, մոտ 30-ից ավելի, և ամեն տեղ նշեցի մեր ասոցիացիաներ, բանացիներ, պատկերացիք, ամեն տեղից վերցնենք կորը մի տասնյակի չափ արյուն և իրականացնենք ամբողջական գենոմ, որը երբեք ընդհանրապես չի արել առայժմ։ Բայց քանի որ թե Հայաստանում, թե ամբողջ տարածաշրջանում չկան նմանօրինակ կենտրոններ, որ իրականացնեն, մենք ընկեցինք պայմանագիր Կալիֆոռնիայի համալսարանի հետ, UCLA-ի հետ, այս տարվա սկզբին, փետրվարին։ Սևակ Ավակյանը ներկայացրել է 20 նմուշների հետազոտության արդյունքները և առաջարկել Արցախում սկսել փորձարարական ծրագիր, որով նախատեսվում է գենետիկական հետազոտություն անցկացնելու նպատակով նմուշարել 3-4 սերունդ արցախյան ցակում ունեցող անձանց։ Մենք այսօր առիթ ունեցանք մեր աշխատանքի տվյալները ներկայացնելու պարոն վարչապետին և առաջարկություն անելու, որպեսզի առաջին անգամ երբևէ, անգամ Հայաստանում նմանօրինակ ծրագիր չկա, որպեսզի հարաբաղում հիմնենք պիլոտային մի ծրագիր, շատացնելով այդ օրինակները, որտեղ 10-ի վրա հիմնվել դժվար է, սխալները ավելի մեծ են, ասենք 1000-2000 հոգու արյուն քննելուց հետո մենք կարողանանք ձեզ ներկայացնել, պարոն վարչապետի մասնավորապես, թե ինչ մուտացիաներ կան, ինչ փոփոխություններ կան, ինչ գենետիկ խնդիրներ կան արաբախյան ծագում ունեցող հայորդիների մեջ, որպեսի դրա հիմնան վրա որոշվի առողջապահության զարգացմանը եւ հետագա նախապատվությունները։ Կատարվելիք հետազոտությունների արդյունքների տվյալների շնորհիվ հանրային առողջապահությունը կհասնի արդյունաբժշկության պատշաճ մակարդակի, հնարավորություն ընձեռելով հիվանդությունների կանխարգելման եւ բուժման գործընթացներում արդյունավետորեն կիրառել գիտության վերջին նվաճումները։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 71-րդ նստաշրջանում։ Նա իր ելույթում անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին Բաքվի ապրիլյան ագրեսիային, Թուրքիայի կողմից Հայաստանի նկատմամբ իրականացվող միակողմանի ցամաքային շրջափակմանը եւ այլ թեմաների։ Անդրադառնալով մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտությանը, նա նշել է, որ Ադրբեջանը համառորեն հրաժարվում է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Ադրբեջանի կողմից իրականացված էթնիկ զտումների եւ սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով 1980-ականների վերջից եւ 1990-ականների սկզբից հայերը ջարդերի ենթարկվեցին եւ արտաքսվեցին իրենց բնակավայրերից։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Անդրեյ Սախարովը դավորակեց որպես հայ ժողովրդի հանդեպ նոր ցեղասպանության վտանգ։ Այս տարի եւս ապրիլի սկզբին Ադրբեջանը կոպտորեն խախտելով հրադադարի համաձայնագիրը, նոր լայնածավալ ագրեսիա սանձազերծեց Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, առանց խտրականության թիրախավորելով քաղաքացիական կառույցները եւ բնակչությանը, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանի ուշադրությունը ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունից գրավել է միայն այն հատվածը, որտեղ խոսք էր գնում համանախագահների տարածաշրջան այցի մասին։ Սակայն այս պարագայում էլ, ըստ նրա, ոչ մի նոր բանի սպասել պետք չէ։ Նա նշել է, որ քանի որ բանակցություններում նոր առաջարկներ չկան, բանակցություններ կսելու հավանականություն չկա։ Մշակութային կյանք։ Երեք Ստեփանակերտի Արագիլ սրճարանում Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության բաժնի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է «Ինչ որտեղ երբ» ինտելեկտուալ խաղ, նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձին եւ Ստեփանակերտի տոնին։ Քաղաքապետարանի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության բաժնի պետ Կարինե Հարությունյանն ասել է, որ խաղին իրենց մասնակցությունն են բերել մայրաքաղաքի 12 դպրոցների, ինչպես նաեւ ֆիզմատ դպրոցի թիմերը։ Ինտելեկտուալ խաղը կազմված էր 3 փուլից, ամեն փուլում հնչել է 10 հարց, յուրաքանչյուր հարցին տրվել է 1 րոպե ժամանակ։ Առաջին երկրորդ տեղերը զբաղեցրած թիմերը պարգևատրվել են դիպլոմներով եւ նվերներով։ Բոլոր մասնակից թիմերն էլ խրախուսվել են։ Արցախի դպրոցականների շրջանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ գիտելիքների ընդլայնման, դրանց նկատմամբ հարգանքի մշակույթի խթանման նպատակով ԼՂ մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը հայտարարել էր դպրոցական շարադրությունների մրցույթ «Ինչու են մարդու իրավունքները կարևոր» խորագրով։ Շարադրությունների առավելագույն ծավալը սահմանվել 1200 բառը, իսկ դրանց ներկայացման վերջնաժամկետն է նոյեմբերի 3-ը։ Ընդվորում աշխատանքները կարող են ուղարկվել ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ թղթային եղանակով։ Մրցութային հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվել են հանրային գործիչներ Արցախից, Հայաստանից և Սփյուռքից։ Սահմանվել են աշխատանքների գնահատման հստակ չափորոշիչներ։ Միջազգային լրահոսից ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը հայտարարել է, որ Հալեպում ինտենսիվ մարտերի հետևանքով ավելի քան 2 միլիոն մարդ մնացել է առանց ջրի։ Բոմբակայանները վնասվել են, իսկ ռազմական գործողությունները թույլ չեն տալիս այն վերանորոգել։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է եղել անջատել կայանը, որը ջուր է հասցնում ապստամբների հսկողության տակ գտնվող քաղաքի արևելյան հատվածներ։ Դա սպառնում է տարբեր հիվանդությունների առաջացմամբ, քանի որ մարդիկ կսկսեն օգտվել ջրհորներից և այլ աղբյուրների կեղտոտ ջրից։ Թուրքիայի Հաթայ նահանգի զորամասերից մեկին կից նորակոչիկների համար նախատեսված ուսումնական հաստատությունում զանգվածային թունավորման դեպք է գրանցվել։ Մի քանի օրվա ընթացքում հիվանդ զինվորների թիվը կտրուկ ավելացել է, ինչից հետո մոտ 100 շարքային զինվոր շտապօգնության մեքենաներով տեղափոխվել է Հաթայ նահանգի Անտակիա քաղաքի պետական հիվանդանոց։ Մարզասերների համար Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի մարզիկները 3 Ստեփանակերտի համար 6 դպրոցի մարզադահլիճում մասնակցել են Արցախի սամբոյի բաց առաջնությանը։ Լրագրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանը նշել է, որ սամբոյի Արցախի բաց առաջնությանը մասնակցում են Գյումրիի, Աբովյանի, Ստեփանակերտի, Եղվարդի, Նորհաչնի, Շուշիի և Արցախի Դինամո թիմերի 100-ից ավելի մարզիկներ, որոնց մեջ կան երկու աշխարհի չեմպիոն և 41 աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնությունների մրցանակակիրներ։ Արաշոցյանը իր աջակցությունն է բերել արմատներով Արցախցի ռուսաստանաբնակ Արթուր Գրիգորյանը, ով Արցախի սամբոյի ֆեդերացիայի կողմից պարգևատրվել է շնորհակալագրով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերուտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ստեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 13-ից 18 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։